Cher Mengo Villa, is any bongo, say Angela, don't appello. Yotala mama, ne o salinga yo. Yotala jolinde, ne o nyo kolinga mawa. Epe singa mawa, posta kakara mi boma, tona mela poazo. Ome mana yongambo. Mama koto nanga iti nanga na kondia e. Wana zangi nanga maloba ya koye bisa e. Zoka bolingo na yo nyate koko nizanga mwana mama ngo. Analelia e. Nani matite yo vrema osala nga iboye. Awo salinga na kozanga kutu maloba. Nanyango ye akosa. Odorilidas Angela Pongo na kata Big Stars Oyoka Nyatala mama denga salinga Nyatala jolie denga onyokolinga mawa Epesinga mawa posa kakara mi Mana yongambo, mama kotu na ngaiti na ngana kondia e. Wana zangi na ngamaro baya koe bisa e. Soka boli mwana yonyote koko nizanga mwana mama ngo. Mana lelia e. Nani ngakutu bazana kikoseke ngai. Nengana mipesa kanyoso epa inayo. Ma cose canga e duble ma e. Mamma o. Mamma papà. Yo sala mamma. Yo. Yo sala jolie. Yo. Mwalimu Musa, ozi ole ozi te ishala.